Jest 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy czwartą i ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 24 marca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. A resort zdrowia potwierdza 45 nowych przypadków zachorowania na koronawirusa. W sumie w kraju chore są 844 osoby. Żeby powstrzymać zakażenia, rząd wprowadza dodatkowe ograniczenia w codziennym życiu. Za chwilę o tym, czego od północy nie będzie można robić. U premiera zbiera się gospodarczy sztab antykryzysowy. Najpóźniej do czwartku rząd ma przyjąć rozwiązania dla przedsiębiorców. Potwierdzono 45 nowych przypadków zachorowania na koronawirusa. Niecałą godzinę temu poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia. To oznacza, że łącznie chorują 844 osoby. 9 spośród nich zmarło. Na razie nie można powiedzieć, kiedy epidemia się skończy. Cały czas w Polsce liczba zachorowań będzie rosła, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Niezależnie jak ostre bariery postawimy, będzie wymiana towarowa, będzie wymiana ludzi. Są ludzie, którzy mieszkają w jednym kraju, pracują w drugim. To jest po prostu nieuniknione. Dzisiaj na razie koronawirusa zdiagnozowano u 95 osób. Ze względu na pandemię minister zdrowia i premier zapowiedzieli dzisiaj dodatkowe ograniczenia. Zmiany wejdą w życie od północy. Przede wszystkim z domu można wyjść tylko do pracy, sklepu i do apteki, ewentualnie żeby pomóc bliskim lub z psem na krótki spacer. Wprowadzono też całkowity zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób. Nie dotyczy to jednak rodzin. W transporcie publicznym połowa miejsc siedzących w autobusach i tramwajach musi być wolna. Są też zmiany w kościołach dotyczące mszy. Ograniczamy liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, w mszach świętych do 5 osób, nie licząc oczywiście osób sprawujących te obrzędy, kapłanów oraz osób, które uczestniczą na przykład w pogrzebie, czyli osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych. Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ograniczenia na razie obowiązują do 11 kwietnia. Dzisiaj, a najpóźniej do czwartku, rząd przyjmie tak zwaną tarczę antykryzysową. Tak wynika z zapowiedzi premiera. Tarcza to pakiet ustaw i wsparcia, które ma pomóc zamrożonej gospodarce. Za niespełna 30 minut w siedzibie szefa rządu zbierze się gospodarczy sztab kryzysowy. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Czy wiadomo, kto weźmie udział w tych rozmowach? Przede wszystkim ministrowie, których resorty dotyczą gospodarki, a więc na przykład minister Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju, czy Jacek Sasin odpowiedzialny za Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale też prezes Narodowego Banku Polskiego, czy przedstawiciele państwowych instytucji, chociażby Polskiego Funduszu Rozwoju. Rozmowa w trybie wideokonferencji ma dotyczyć właśnie stanu polskich przedsiębiorstw, które już dotyka kryzys wywołany koronawirusem i jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, także projekt ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej. Ta ma złagodzić jego skutki i być może jeszcze dziś zostanie przyjęta przez rząd, o czym mówił zresztą sam premier kilka godzin wcześniej. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Na piątek zaplanowano posiedzenie Sejmu. Jedni posłowie wezmą w nim udział, będąc na wiejskiej, a inni będą pracowali zdalnie. Unia Europejska na razie w niczym nie pomogła Polsce. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił minister rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski powiedział o oczekiwaniach Polski wobec wspólnoty przy walce z koronawirusem. Ja oczekuję od Komisji Europejskiej po pierwsze uruchomienia rezerwy kryzysowej, to jest 450 milionów euro. Jeżeli nie teraz, to kiedy? To jakiego kryzysu jeszcze mamy się spodziewać? Drugie, uruchomienia również niewykorzystanych środków w ramach wspólnej polityki rolnej drugiego filara, czyli tak zwanego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie pchanie się dalej w inwestycje, które były 7 lat temu zaplanowane, bo tak sobie ktoś w Brukseli wymyślił. Tydzień temu Komisja Europejska zaproponowała tymczasowe rozluźnienie zasad pomocy państwa, żeby w związku z kryzysem rządy mogły wspierać przedsiębiorstwa. Była zgoda na dotacje lub ulgi podatkowe dla firm w wysokości do 500 000 euro. Pierwszy dzień przepisów o niewychodzeniu z domu jest dzisiaj w Wielkiej Brytanii. Wyspiarze mogą wychodzić z domu tylko w wyjątkowych sytuacjach i powinni unikać spotkań z innymi ludźmi. Problem w tym, że wielu musi dostać się do pracy metrem, nadal zatłoczonym. Wszyscy mieszkańcy wysp otrzymali dziś SMS-y od rządu przypominające zasady kwarantanny. Jedna z zasad brzmi: dojeżdżajcie do pracy wyłącznie, jeżeli jest to konieczne. Ale często to tylko teoria. To, co zobaczyłem dzisiaj w metrze, no to dla mnie to to samo. Pociągi są przepełnione, naładowane, po prostu w godzinach szczytu dla mnie to się nie zmniejszyło. Może o kilka procent tak naprawdę. Mówi mi pan Tomasz Michawicz, dojeżdżający na budowę we wschodnim Londynie. Ja już to mogę mieć, a nawet tego nie wiedzieć. Mam katar od półtora tygodnia, gdzie nigdy nie miałem. O tej porze jest doku. To sytuacja jest tragiczna, tak mi się wydaje. Pojawiają się wątpliwości, czy na pewno budowy powinny działać. Na straży przestrzegania nowych zasad ma stać policja, ale są pytania. Jak na przykład ustalić, czy ktoś wyszedł ćwiczyć raz dziennie, zgodnie z przepisami, czy też przekracza ten limit? Albo czy grupa, w której znajduje się Smith, rzeczywiście, jak mówią reguły, składa się tylko z jego współlokatorów? Szefowie policji nie mają wątpliwości. Kluczowe będą nie tyle przymus i sankcje, co rozsądek ludzi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O pogodzie teraz, jutro bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 4 do 8 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 1 do 3. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami ma być porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Aby codzienne zakupy w sklepach Lidl były bezpieczne dla wszystkich, wprowadzamy kolejne rozwiązania. We wszystkich sklepach dla zachowania zalecanej odległości 1,5 metra nakleiliśmy na podłodze taśmy wyznaczające właściwy dystans w obszarze kas. Montujemy osłony chroniące kasjerów i klientów. Wybierajmy płatność elektroniczną zamiast gotówki i słuchajmy komunikatów sklepowych o zasadach bezpieczeństwa. Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do Lidla na bezpieczne zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiem Państwu szczerze, jak było. Usłyszałem tę piosenkę po pierwsze w sobotę przed południem u Marka. Potem usłyszałem tę piosenkę w niedzielę po południu u Michała Olszańskiego. I pomyślałem, że właściwie wtorek po południu to też jest dobry moment, by Państwo mieli okazję tę piosenkę usłyszeć. Na gitarze gra znany i lubiany Darek Pieruk. Minimal Blue w Trójce. Kołysanka. Kołysze mnie, kołysze mnie, kołysanka z krótkich zdań. Głosem tulisz mnie i wprowadzasz w błogi stan. Czas mija, wiem, choć dla mnie zatrzymuje się. Nie nudzisz mnie, nie nudzisz mnie, ja po prostu lubię spać. Maluję w głowie obraz twój. Za późno już, późno już. zmienić tezę snu. Blue w programie trzecim Polskiego Radia. 12 minut po 18 i telefon do nas 227 trójek. Słucham w tej chwili wywiadu z panem profesorem, użył pięknego sportowego porównania wyścigu Włochów i Amerykanów z Chińczykami. Fajnie by było, jakbyśmy ten wyścig oddali walkowerem. Prawda? To chyba jedna z niewielu sytuacji, kiedy za walkower naszej drużyny możemy śmiało trzymać kciuki. 227 trójek, państwo dzwonią w bardzo ważnych sprawach. Halo, dzień dobry. Ja chciałabym dać tutaj do telefonu mojego syna, który ma ogromną prośbę do trójki. Proszę, proszę Karolku. Dzień dobry, mówi Karol z Olsztyna. Chciałbym, żeby Akademia Pana Kleksa była dłuższa. Odcinki. Do widzenia. Do widzenia, bardzo dziękujemy. I przekazujemy, gdzie należy. A już teraz mini zagadkowa. Proszę zawołać przed radio odbiorniki dzieci. Karolek niech też posłucha. Proszę z dziećmi pozostać. Dzisiaj Kasia Stoparczyk i jej zagadkowa ekipa zabiorą nas do kuchni. Mistrzem tej kulinarnej ceremonii będzie polsko-francuski kucharz, smakosz i podróżnik. Człowiek, który miał szansę zamieszkać w dowolnym miejscu na świecie, wybrał Polskę, kraj, z którego przed laty wyjechała jego mama. Bohaterem mini zagadkowej będzie Dawid Gaborion. Od czego zaczynamy? Czy ktoś z was słyszał kiedykolwiek o owocach drzewa bochenkowego? Ja w ogóle nie słyszałam o drzewie bochenkowym. Ja słyszałam kiedyś. Tak? Ja chyba słyszałam, ale... Ale nie wiem nic więcej. Tak jak ja, a Dawid wie. Kochanie, to jest tak. Owoce drzewa bochenkowego to wygląda jak wielka kula. Trochę bardziej jajowata niż kula. Jest zielona, jest śpikasta, tak się mówi? Spiciasta. Spiciasta. I w środku znajduje się żółty owoc, który wygląda troszeczkę jak kawałki ananasa. Durian? To nie jest durian. Nie jest durian, ale blisko. To jest, ładnie pachnie. Tak. Ten akurat ładnie pachnie, dokładnie. I ma smak coś pomiędzy ananasem, dojrzałą brzoskwinie, miodem. Możecie sobie wyobrażać, jaki to może być smak. Jest to lekko kwaskowate, jest słodziutkie. I to jest owoc, który odkryłem 2 lata temu na Skilance w postaci surowej oraz też w postaci

passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, 18.22. Zapraszamy do Trójki. W Stanach Zjednoczonych wykryto dotychczas ponad 48 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Poniedziałek był najgorszym dniem epidemii koronawirusa w Stanach. Zmarło tam ponad 100 osób. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że Ameryka może być kolejnym epicentrum epidemii. Łączymy się z Agatą Król, korespondentką Polskiego Radia w Nowym Jorku. Witam cię serdecznie. Witam Państwa. Najgroźniej sytuacja wygląda właśnie w Nowym Jorku. Podobno władze miasta przygotowują się na najgorsze. Potrzebują nawet 140 tysięcy nowych łóżek szpitalnych. Jak z bliska wygląda organizowanie opieki medycznej na taką niebywałą zupełnie skalę? Tak, te wszystkie dane, które do nas napływają, są bardzo niepokojące, bo dzisiaj rano gubernator stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, znów poinformował o tym, że liczba zakażonych drastycznie wzrosła. To jest w samym Nowym Jorku prawie 26 tysięcy osób, no a najpoważniejsza sytuacja jest w mieście, bo tam już zakażonych jest blisko 15 tysięcy. To nie jest bardzo duża powierzchnia, ale ludzi w Nowym Jorku w mieście mieszka 8 600 000. Więc możemy zobaczyć, jaka skala jest problemu. A tę skalę widać właśnie nie poprzez liczby, a poprzez te przygotowania. Bo jeżeli słyszymy, że już kilkadziesiąt tysięcy łóżek jest dostępnych, 3300 osób jest hospitalizowanych, a w ciągu tygodnia potrzeba 140 tysięcy łóżek, to są dane wręcz niewyobrażalne. Ja może powiem, jaka jest mobilizacja w samym Nowym Jorku, bo oczywiście gubernator informuje o tym, jakie decyzje podejmuje, ale w największym centrum kongresowym w Stanach Zjednoczonych, Javits Center na Manhattanie, organizowanych jest teraz na prędce przez amerykańskie wojsko szpital na 1000 łóżek. Już do Nowego Jorku płynie szpitalny okręt wojenny, który ma zacumować w kwietniu, co według gubernatora jest trochę późno, dlatego organizowane są też wojskowe szpitale polowe, no a z kolei Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych sprawdza wszystkie hotele pokojowe, które są przecież puste w tym momencie. To jest około 10 tysięcy pokoi, ale także akademiki. Wszelkie miejsca, gdzie odbywają się na uczelniach zajęcia, to są ogromne przecież obiekty, które muszą być, jak powiedział gubernator, wykorzystane. Jak powiedział, przetrzepie miasto, wywróci je do góry nogami, ale te 140 tysięcy miejsc musi się znaleźć. No ale oczywiście oprócz miejsc potrzebny jest personel. Około 2000 osób, emerytowanych lekarzy i pielęgniarek, już zgłosiło się do pracy i sprzęt, który jest tak nieprawdopodobnie potrzebny w sytuacjach tych najbardziej skrajnych, kiedy osoby chore muszą być pod respiratorem. Tych respiratorów jest, jak powiedział gubernator, udało im się zdobyć około 7 tysięcy, a potrzeba, uwaga, ile? Około 30 tysięcy jeszcze. Niesamowita opowieść. Nie wiem, czy Państwu też się to kojarzy z jakichś dramatycznych filmów rodem z Hollywood. Agato, powiedz proszę, jak się sami Nowojorczycy w czasach tych epidemii, w tej epidemii, w czasach tego zagrożenia zachowują? Służby, jak opowiadasz, stanęły na wysokości zadania, szykują się, są praktycznie gotowe, czy starają się być gotowe, a czy Nowojorczycy jakoś szczególnie podchodzą do tego zagrożenia, czy ich zachowania się zmieniły? No właśnie Nowojorczycy podchodzą trochę do tego tak, jak powiedziałeś przed chwilą, że wszystko to brzmi jak z filmu science fiction. I oni nas to nie dotyczy. Tak? trochę jakby to ich nie dotyczyło. Mhm. Gdzieś tam to się dzieje faktycznie. Nie mogą chodzić do pracy. Wiele osób straciło pracę, co jest ogromnym dramatem, bo to też nie jest tak, że w Nowym Jorku mieszkają sami bogaci ludzie. Wręcz przeciwnie. Oczywiście są bogaci ludzie, ale jest też mnóstwo biednych, którzy pracują za taką najmniejszą pensję krajową. I w momencie, kiedy oni stanęli przed decyzją zająć się dzieckiem, które nie chodzi do szkoły, czy pójść do pracy, często podejmowali tak dramatyczne decyzje, że jednak zajmą się dzieckiem. Z drugiej strony sami pracodawcy musieli podejmować takie decyzje. Z korporacji taksówkarskiej, która zatrudniała 300 kierowców, zostało tylko 14 kierowców. To są takie dramaty pojedynczych firm, pojedynczych osób. Z drugiej strony widzimy też przepiękne obywatelskie poruszenie, czyli ludzie organizują się po to, aby nawzajem sobie pomagać. Osoby starsze, które często mieszkają w Nowym Jorku same, pozostają w takiej izolacji zupełnie bezbronne. Więc można zauważyć takie równoległe życie online, które toczy się w Nowym Jorku, gdzie ludzie skupiają się w tych grupach dyskusyjnych po to, aby wymienić się informacjami, kto komu może przynieść zakupy, kto może psa wyprowadzić, kto może zawieźć, przywieźć do szpitala, ze szpitala przynieść leki. Także to są też takie budujące obrazy, które obserwujemy. Z kolejnej strony widzimy też osoby, które podchodzą do tego zupełnie lekkomyślnie. Parę dni temu, wydaje mi się, że w weekend, wtedy kiedy gubernator Nowego Jorku ogłaszał ten nakaz pozostania w domu, określił te osoby jako niewrażliwe, wręcz aroganckie, które mimo zakazów, mimo tak poważnej sytuacji, jaka jest w Nowym Jorku w tym momencie, decydują się jednak na to, aby spotykać się w większych grupach, wychodzić gdzieś tam do miasta. Czyli powodują te właśnie ogniska zapalne, które mogą jeszcze bardziej rozprzestrzenić wirusa, który wydaje się w Nowym Jorku nie ma granic. Taka informacja, która dziś mnie lekko zszokowała, to jest taka, że w ciągu około 3 dni liczba zakażonych wzrasta w Nowym Jorku o 100%. Niesamowite statystyki. Czyli to oznacza, że za kolejne 30 dni nie będziemy mieć już 26 tysięcy chorych, tylko ponad 50 tysięcy chorych. Także w takim tempie to się rozprzestrzenia, dlatego prawdopodobnie Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, że właśnie Stany Zjednoczone będą tym nowym epicentrum. To jest oczywiście bardzo przykre. Na razie to Nowy Jork tutaj wiedzie prym w Stanach Zjednoczonych. Tutaj chorych przybywa 5 razy szybciej niż gdzie indziej w Stanach Zjednoczonych. No, to prawdopodobnie wynikało też z tego, że te pewne decyzje zostały wprowadzane jednak dosyć późno, bo sami Nowojorczycy zaczęli dbać o siebie i o tą wzmożoną higienę osobistą już wcześniej, zanim pojawiły się pierwsze przypadki zachorowań w Nowym Jorku. Widać było osoby chodzące w maseczkach, znikały ze sklepów, środki dezynfekujące, więc to już się działo, ale z drugiej strony wiadomo, jak człowiek reaguje. Dopóki nie ma zakazu, to znaczy, że można. Czyli cały czas Manhattan był zatłoczony, na Times Square było mnóstwo ludzi, teraz prawie nie ma nikogo i to jest nieprawdopodobny widok, wręcz historyczny muszę powiedzieć, bo w mieście, które nigdy nie śpi, szczególnie na Times Square, które jest sercem Nowego Jorku, tego wiecznego miasta, puste ulice, pozamykane sklepy, sklepiki z pamiątkami, teatry, przecież Broadway nie działa, nie ma żadnych właściwie atrakcji kulturalnych w Nowym Jorku, nic, jest pauza, nie dzieje się nic, jedyne co się dzieje, no to jest tylko ta właśnie obywatelska działalność, która sobie nawzajem pomaga i nieprawdopodobne działania władz, które próbują to wszystko ogarnąć, no a jeszcze sporo pracy przed nimi, bo z tego co mówią, to apogeum zachorowań przyjdzie prawdopodobnie za 2-3 tygodnie. Jest wykres cały czas rosnący, więc nie udało się spowolnić rozprzestrzeniania wirusa w żaden sposób, wręcz przeciwnie, nabrał on tempa nieprawdopodobnego, więc możemy się spodziewać, że za 2-3 tygodnie będzie to apogeum. No ale jest to też pewne światełko w tunelu, że być może za te 2-3 tygodnie przyjdzie moment tego oddechu, kiedy władze powiedzą, mamy mniej chorych niż wczoraj. Niesamowita opowieść. Agata Król prosto z Nowego Jorku. Uważaj na siebie, bardzo proszę. Dużo zdrowia. Dziękuję i wam również. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. 18.30, tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę bardzo ważny projekt będzie o ekonomii. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, teraz w Euro internetowe hity cenowe. Na przykład srebrna lodówka Samsung klasa A+++ za 1899. Huawei P40 Lite z opaską Huawei Band 4 Pro za 999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Krótko o tym, co czeka nas tej nocy. Będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Temperatura od minus 6 do minus 2. Chłodniej na wschodzie i w rejonach podgórskich od minus 10 do minus 7. A proszę posłuchać, jak będzie w górach. Lokalnie spadek temperatury do minus 15. Trójka. Program trzeci. O biznesie, ekonomii i gospodarce w Trójce już teraz. Zapraszam w imieniu Eryka Kazanowskiego. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Gościem jest Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, panie minister. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiele firm, m.in. szkoleniowych, badawczych czy wdrażających innowacje, korzysta dziś z funduszy unijnych. Niektóre z nich, zwłaszcza te małe, kilkuosobowe, mają mnóstwo obaw, czy przetrwają najbliższe tygodnie i miesiące. Czy środki dla tych firm są zagrożone? Nie, te środki, które firmy otrzymały już w ramach realizowanych swoich projektów, nie są zagrożone. Nikt nie będzie ich zabierał. One są w ramach podpisanych umów o dofinansowanie dla tych firm przeznaczone. My staramy się też jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej działać w taki sposób, aby ułatwić tym firmom funkcjonowanie w tym trudnym okresie, czyli dajemy możliwość wydłużenia terminu realizacji danego projektu, dajemy możliwość nieosiągnięcia wskaźników, czyli mówimy o tych firmach, gdzie na przykład nie odbyły się szkolenia, nie odbyły się jakieś konferencje, które były zaplanowane we wniosku właśnie ze względu na koronawirusa. I nie będą wyciągane konsekwencje finansowe w takim przypadku. Oczywiście każdy taki przypadek będzie badany indywidualnie pod kątem możliwości braku odzyskania czy niemożliwości odzyskania środków, które zostały poniesione. Jeżeli nie było takiej możliwości ich odzyskać, to te pieniądze też nie będą od przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych wtedy w żaden sposób przez instytucje pobierane. Po dzisiejszym posiedzeniu rządu nastąpiły zmiany w kredycie technologicznym. To specjalna forma dotacji unijnej dla średnich i dużych firm zajmujących się innowacjami technologicznymi. Na czym polegają te zmiany? Zniesione zostały ograniczenia dotyczące kwoty premii technologicznej. Nie mówimy już o maksymalnym pułapie 6 milionów złotych, tylko jest on po prostu zniesiony, więc ważne, żeby te projekty były przygotowane i nie ma znaczenia, na jaką kwotę w tym momencie. Przede wszystkim rozszerzyliśmy katalog wydatków kwalifikowalnych i obok kosztów zakupu, montażu, uruchomienia nowych bądź też używanych środków trwałych będzie możliwość również refundacji kosztów ich transportu, co do tej pory było niemożliwe. Do tego proponujemy też zniesienie wymogu dotyczącego innowacyjności efektów projektów w skali kraju, a również też możliwość przeznaczenia kredytu na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych projektów. Więc myślę, że to spore udogodnienia i tak jak do tej pory kredyt technologiczny cieszył się dużym powodzeniem, tak i teraz będzie on atrakcyjny. W ubiegłym tygodniu zapowiedziała Pani wprowadzenie specjalnego antykryzysowego funduszu pożyczkowego. To fundusz o wartości około 400 milionów złotych. Jakie firmy i z jakich branż będą mogły korzystać z tej formy pomocy? Przede wszystkim mówimy tutaj o takiej gwarancji zabezpieczenia także kredytu odnawialnego na rachunku bieżącym. Mówimy o możliwości finansowania kapitału obrotowego na czas oddziaływania kryzysu związanego z pandemią. Wszystko dzieje się w ramach tak zwanych gwarancji Business Max, które już są też dobrze znane przez przedsiębiorców. Produkt skierowany jest głównie do sektora mikro, małych i średnich firm, bo tak naprawdę to one najbardziej ucierpią na tym, co dzieje się w tej chwili na naszym terenie. Tak jak już wspominaliśmy, do przeznaczenia to około 400 milionów złotych na tego typu działania. Kiedy ten fundusz zostanie uruchomiony i w jaki sposób będą mogły firmy starać się o te pożyczki? Uzgadniamy jeszcze ostatnie kwestie proceduralne z Komisją Europejską w tym zakresie. Chcielibyśmy oczywiście, żeby ruszył on jak najszybciej, bo widzimy, że ta potrzeba już jest w tej chwili, więc myślę, że lada moment będziemy mogli poznać szczegóły. Do końca marca będzie to możliwe? Na pewno. Myślę, że nawet wcześniej. Resort zaproponował także udogodnienia dla osób, małych firm i organizacji pozarządowych korzystających z dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na czym polegają te udogodnienia? Jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny, to właśnie te udogodnienia, o których już wspominałam na początku naszej rozmowy, czyli tam, gdzie te projekty się już realizują, gdzie mogą być jakieś problemy związane z wykonaniem całości zadania określonego w projekcie, czy mogą być problemy z realizacją szkoleń, wyjazdów na targi, osiągnięcia tym samym wskaźników realizacji projektu, więc przede wszystkim możliwość wydłużenia terminu realizacji i zorganizowanie tych konferencji, spotkań w późniejszym terminie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, możemy zakończyć realizację projektu na tym etapie, na którym on jest w tej chwili, bez konieczności zwrotu już poniesionych nakładów i rozliczeniu w całości tego, co zostało zrobione. Możemy dogadać się z instytucją, która finansuje nasz projekt właśnie w zakresie nieosiągnięcia wskaźników na takim poziomie, jakim zostały wskazane we wniosku, przez te problemy wywołane właśnie wirusem COVID-19. W ostatnich dniach Ministerstwo Funduszy wspiera Ministerstwo Zdrowia w zakupie sprzętu do walki z wirusem. Na czym polega ta współpraca i jakie są jej efekty? Ta współpraca polega na tym, że wiele sprzętu zostało zakupione przez uczelnie medyczne, które wykorzystywały ten sprzęt do szkolenia studentów. I w tym momencie razem z ministrem Szumowskim podjęliśmy decyzję, aby te sprzęty, blisko 100 różnych urządzeń, w tym kilkanaście respiratorów, mogło być wykorzystane właśnie w szpitalach, w ośrodkach służby zdrowia, po to, aby ratować ludzkie życie. I są one już wykorzystywane, więc one już pracują między innymi we Wrocławiu, w Katowicach, w Gdańsku, w Szczecinie, więc już są na miejscu w jednostkach. Na koniec pytanie do pani minister, ale też jako do kobiety i do człowieka. Jak pani uważa, jak ta sytuacja, ta trudna sytuacja, jak długo jeszcze potrwa? Oczywiście jako człowiek życzyłabym sobie i nam wszystkim, aby ona skończyła się jak najszybciej, z jak najmniejszymi skutkami dla naszej gospodarki, bo to najważniejsze w tym momencie, żeby przede wszystkim utrzymać przedsiębiorców, ich płynność w funkcjonowaniu, a nas samych w dobrym zdrowiu. Państwa i moim gościem była pani Małgorzata Jarosińska Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Bardzo dziękuję pani minister. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Rozmawiał Eryk Kazanowski. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 21 minut do 19. I rode my bicycle past your window last night. I roller skated to your door at daylight. It almost seems like you're avoiding me. I'm okay. Something I need. Well, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. I think that we should get together and try them out to see. I've been looking around a while. You got something for me. Oh, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. I ride my bike, I roll. Drive no car. Don't go too fast, but I go pretty far. For somebody who don't drive, I've been all around the world. Some people say I done all right for a girl. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. You weren't alone. Oh. notes, you got a brand new tee. I think that we should get together and try them out, you see. Melanie w programie Trzecim Polskiego Radia, 19 minut do 19. Reportaż w Trójce. W dzisiejszym reportażu spróbujemy choć na chwilę oderwać się od problemów związanych z koronawirusem. Ewelina Karpacz-Oboładze, jeszcze zanim zaczęła się epidemia, odwiedziła z mikrofonem podwarszawskie Skierdy. Małgorzata i Oktawian Szwedowie prowadzą tam szpital dla jeży, jeżurkowo. Początkowo miało to być tylko hobby. Dziś liczba jeży, które do nich trafiają, przechodzi ich najśmielsze oczekiwania. Marcysiu, chyba trzeba dać leki. Marcysiu, dam leki. Marcysia ma problemy neurologiczne, to jest taka staruszka. Ona miała uraz kręgosłupa. No dawaj ten zaszczyt, trudno, Marcysiu. Ale śliczna jest. Nie ma brzydkich jeży. To jest jedno z najpiękniejszych stworzeń, jakie stworzyła natura. No i bardzo dobrze przystosowane do życia ewolucyjnie, bo ten gatunek ma kilkadziesiąt milionów lat i właściwie jest w niezmienionej formie, funkcjonuje cały czas w środowisku. Jesteśmy w Skierdach pod Warszawą, jest między Jabłoną a Nowym Dworem Mazowieckim. Tutaj przy naszym domu utworzyliśmy ośrodek rehabilitacji zwierząt jeżurkowo, a ponieważ ośrodek rehabilitacji zwierząt nie ma osobowości prawnej, nie może gromadzić sam środków finansowych, bo naszą ideą funkcjonowania jest to, że tylko dzięki osobom prywatnym działamy. Nie dostajemy środków od żadnych organów samorządowych ani państwowych. Więc utworzyliśmy fundację, no bo inaczej nie dało się tego załatwić. I fundacja nazywa się Fundacją na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt Primum. Także mamy i ośrodek, i fundację jednocześnie. One bardzo się spokojnie zachowują tutaj zawsze. Szybko się dostosowują do sytuacji. No, widzą, że dostają je, że w jakiś sposób im pomagamy i z reguły bardzo pokojowo do nas podchodzą. Chociaż są tacy zawodnicy, jak na przykład, kto mnie tak próbuje ugryźć cały czas, mokotka chyba. Mokotka jest najgorsza. Taka samica znaleziona na Mokotowie, dlatego mokotka też w bardzo ciężkim stanie. No, ona nie uważała, że jest w ciężkim stanie, potrafi się wjeździć na rękawice człowiekowi. Odejdź człowiek, mam cię dosyć, tak to wygląda mniej więcej. Ona została zastrzyk i już. I dostanie jedzonko i będzie pacjentką obsłużoną. Pierwszy jeż do nas trafił chyba w 2010 roku przez przypadek. I się okazało, że go uratowaliśmy, chociaż byliśmy zupełnie jeszcze zieloni. To nie było trudne, bo jego trzeba było głównie odchudzić, bo jeż, który jest zbyt gruby, otyły, jest niewydolny środowiskowo, nie poradzi sobie w naturze. To tak jakby 150-kilogramowy mężczyzna normalnego wzrostu, dać mu dzidę i puścić do lasu i kazać mu polować. No mniej więcej to takie same zasady. A jak jeż może zakłócić? On był u kogoś, kto się nim zajmował. Niestety to jest gatunek chroniony, tak jak większość małych ssaków u nas. W naturze to niemożliwe. Po prostu ktoś się nim zajmował w sposób nieumiejętny, a jeże jak są, tak jak tutaj u nas jest w tej chwili kilkadziesiąt jeży w szpitalu. Jak nie muszą polować, no to po prostu jedzą i śpią. No są bardzo pragmatyczne. Głównie tym się zajmują, no bo po co? No i tyją. Teren jednego jeża w naturze to przynajmniej 5 hektarów i on przechodzi naprawdę wiele kilometrów w ciągu nocy, no bo jak wiadomo jest nocnym stworzeniem. Także ten utyty jeż, udało nam się go odchudzić bez większych problemów i uwolnić. To był pierwszy jeż, który do nas trafił. Teraz będzie Skierka. Zobaczymy, w jakim jest stanie. Bo ona już swoje leki dostała rano. Skierka to jest staruszka, która u nas, w ogóle kobieta po przejściach, można powiedzieć, trafiła do nas z bardzo ciężkimi ranami głowy i boku ciała. Ona jest na pewno kobietą bardzo podeszłą wieku. Tak, to ma taka jeżowa babcia bardziej, jak to oko. Chyba się poprawiło, nie? Myślę, że dobrze, tak. Oko dobrze, zęby lepiej, apetyt dopisuje. Ona jest bardzo spokojna już. Odróżnie od Marcysi, która fuka na nas zawsze. Każde zwierzę po coś jest na ziemi. Spełnia jakąś rolę w chociażby w łańcuchu pokarmowym. Natomiast jeże, no, z naszego punktu widzenia takiego ludzkiego, są bardzo fajne, bo one regulują populację wszystkich owadów, gryzoni, ślimaków. Także są takimi żywymi obrońcami naszych ogrodów, czy naszych plonów, czy w ogóle takich terenów zielonych. Są sanitariuszami terenów zielonych, też żywią się padliną. Także są być może, jeśli chodzi o małe ssaki, bardzo, bardzo ważne dla środowiska. Powtarzam z ludzkiego punktu widzenia, bo każde zwierzę ma swoją rolę w środowisku. Dlatego są między innymi gatunkiem chronionym, mimo że są cały czas na szczęście w Polsce dosyć liczne i mamy nadzieję, że tak pozostanie. Ibis nowej ibicznej. On jest takim jeżem bardzo wycofanym, ale też takim wręcz przerażonym zmianą środowiska. A co pani w tych jeżach najbardziej lubi? Chyba to, że są uparte i są też inteligentne, tak? Tak, każdy jeż wie lepiej. One mają takie charaktery, że nie da się przemówić do jeżowego rozsądku. One wiedzą wszystko lepiej i mają nas w nosie, szczerze mówiąc. Jak je uwalniamy, to nawet się nie obejrzą, tylko od razu nagi. Nie chcą mieć z nami do czynienia więcej, co w sumie jest bardzo fajne, bo tak to powinno wyglądać. Podobnie jak wiewiórki, prawda? Wiewiórki czasami się obejrzą. I to stoczkowi Piotrusiowi trzeba dać, bo on lubi. Mają bardzo różne preferencje. Jedne wołą suchą karmę, inne mokrą. Stoczek Piotruś dlatego, że on przyjechał do nas z Białegostoku, dlatego stoczek. A ta pani, która go tam próbowała leczyć, dała mu na imię Piotruś, no więc został stoczkiem Piotrusiem. A to jest jeż, który chorował na brodawczycę. To jest dosyć nawet powszechna choroba u jeży. Zawsze kilka jeży takich do nas rocznie trafia, ale akurat w Białymstoku nikt nie potrafił go, przynajmniej tak ta pani twierdziła, nie mogła znaleźć lekarza weterynarii, który potrafiłby to wyleczyć u jeża. Z tą nadarką chyba nie ma paniki, bo odchody mi się nie podobały. Popatrz, jaki ona ma apetyt. Zjada jak wściekła. Ten pan z Nadarzyna przyjechał i zadeklarował, że natychmiast ją weźmie, jak tylko ją wyleczymy, bo ona była w bardzo ciężkim stanie. Właśnie za wcześnie wybudzona, bo to była połowa lutego i mieliśmy wątpliwości, czy przeżyje. Udało się uratować. Czasem dzwonią niestety do nas ludzie, którzy wracają w lecie z imprezy. Jest druga w nocy, wiesz, sobie idzie trawnikiem, no bo co ma robić? Poszedł na polowanie. A ktoś widzi, że ulica jest jakieś 3 metry dalej i uważa, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo i dzwoni, że wywiezie go do lasu. Co jest fatalnym błędem, bo raz, że ten jeż zna to środowisko, w którym żyje pewnie od dawna i sobie jakoś radzi. A dwa, że w lecie każdego jeża, którego spotykamy, traktujemy jak karmiącą samicę. Bo nie jesteśmy w stanie rozpoznać płci jeża. Taka osoba, która spotka go w pociemku na ulicy, nie zobaczy, czy to jest samiec, czy samica, więc każdego czy powinniśmy traktować jako samicę. A ponieważ one rodzą przez całe lato właściwie w różnych... Z reguły wyprowadzają 2 mioty w ciągu lata. Jeden późną wiosną, drugi późnym latem. Ale różnie to może być. Mogą się rodzić i w lipcu, i w sierpniu, i w czerwcu, i w maju, a nawet jeszcze we wrześniu. Więc jeśli weźmiemy takiego jeża i teoretycznie do bezpieczniejszej lokalizacji, to być może skażemy te wszystkie maleństwa na śmierć. Także w ogóle nie wolno tego robić. Już w lecie to już katastrofa. Natomiast w zimie no to jest zupełnie odwrotna sytuacja, bo każdy jeż aktywny zimą potrzebuje pomocy, no bo on powinien hibernować. Jeśli nie hibernuje, to znaczy, że coś się stało. Albo wygrzebał go pies z gniazda hibernacyjnego, albo źle sobie zbudował to gniazdo i stracił je w jakiś sposób, albo zalała je woda, albo licho wie, co się stało. Jeżeli aktywnych nie powinniśmy spotkać zimą i z reguły nie spotykamy, dlatego że po prostu one nie są przystosowane do warunków zimowych i taki jeż po kilkunastu godzinach ginie z zimna. A ta zima była bardzo nietypowa i często ludzie właśnie mogli znaleźć takie jeże, bo one przeżywały bardzo długo, no bo warunki pogodowe były, jakie były. Podobnie teraz, tak na przełomie zimy i wiosny. Jeże pierwsze, które się wybudzają z hibernacji, też nie bardzo mają co jeść w naturze. Jeszcze nie ma owadów takich, z którymi one się żywią. Warto by je dokarmiać po prostu. One się często gromadzą w miastach, w tych miejscach, gdzie są dokarmiane koty wolnożyjące, bo są bardzo pragmatyczne i natychmiast korzystają z takiej możliwości. Rzeczywiście i wodę warto wystawiać, jeśli mamy ogród. Nawet jeśli nie wiemy, czy jeże żyją w pobliżu, to trzeba im wodę wystawiać, bo jeże tracą bardzo dużo wody w procesie hibernacji i budzą się zawsze bardzo odwodnione. Jeśli jeż po wybudzeniu nie znajdzie szybko wody, ginie. Mamy to szczęście u nas w kraju, że jeże są jeszcze dosyć powszechne, jak motocykliści są wszędzie. Na szczęście. Borysowi daj jeszcze jeden, bo on, wiesz, on ma problemy z jedzeniem, musi zjadać dostaję dwie tacki, z czego jedną rozrzucę. Wiesz, którego do końca nie udało nam się zdiagnozować. Rzadko się to zdarza. Ma jakieś problemy neurologiczne, ale próbowaliśmy już wszystkiego. Żadne leki nie działają. No też nie będzie mógł żyć na wolności. Akurat te, które tutaj są, no to 4 czy 5 będzie musiało zostać u nas. Zawsze, odkąd żyjemy, mieliśmy zwierzęta. Najpierw w domu, później na studiach, jak się pobraliśmy, zawsze mieliśmy własne zwierzęta, ale chcieliśmy się też zajmować w miarę możliwości dzikimi zwierzętami. To, że zajmujemy się jeżami, to też taka wypadkowa chęć i możliwości, no bo mając dom pod Warszawą, trudno zajmować się wilkami, prawda? Chociaż byłoby to bardzo miłe pewnie. Niewielki dom, niewielki ogród, który mogą mieć zagrody wydzielone dla jeży. Jeszcze strzał w dziesiątkę te jeże w tym momencie, jak się zdecydowaliśmy na to, chociaż czasem rzeczywiście jest to nużące. Praca jest, raz, że ona się nigdy nie kończy, a dwa, że jest bardzo monotonna, no bo czyszczenie klatek plus wydawanie jedzenia to jest podstawa naszej pracy i leczenie. Ale leki daje się raz dziennie, nie częściej z reguły. A jedzenie? Dwa razy czy raz? Też raz. To zależy, no bo młodym jeżom, tak jak mówiłem, to się daje z czasem ta częstotliwość maleje, ale dorosłym, szczególnie w takich warunkach, jak teraz już jesteśmy, żeby muszą zadbać o linię przed uwolnieniem, więc tutaj nie możemy przesadzać z jedzeniem w ogóle. Czy z reguły jeże są łakomczuchami? Tak, jak jeż nie chce jeść, to jest już bardzo źle. Z reguły jedzą trochę później. W tym charakter ich widać, bo te niektóre czują się pewnie i niezależnie od warunków, czy my tu jesteśmy, czy nie, czy spali się światło, czy nie, rzucają się na jedzenie i idą spać później od razu. Natomiast duża część czeka, aż zgasimy światło, wyjdziemy i dopiero wtedy wychodzą. Dopiero rano sprawdzamy, czy wszyscy zjedli, no bo to też jest miarodajne. Jeśli zwierzę je, to znaczy, że leczenie dobrze postępuje i właściwie nie powinniśmy się martwić. Natomiast jak przestają jeść, to dzikie zwierzę, jak przestaje jeść, to już jest bardzo ciężki stan. Serwis nadchodzi. Room service, proszę bardzo. Masz trufelkę. Zjadamy. Ona powinna zjadać dużo, bo ona natrapia zaległości, jest ogromnym jeżem. Tak naprawdę. Ta frajda, którą daje uratowanie dzikiego zwierzęcia i uwolnienie go, to jest takie uczucie, które niewiele osób zna, bo niewiele osób się tym zajmuje. Ale to jest coś, co jest najlepsza rzecz w życiu, jak może człowieka spotkać, tak mi się wydaje. O, mokotka, ja tam ręki nie włożę, nieuzbrojonej. Bardzo nas nie lubi, ale to dobrze, że nie lubi ludzi. Bardzo zawsze jest to fajne, że właśnie one nas nie znoszą serdecznie. To znaczy, że nie będą miały problemu, będą starały się unikać ludzi. Ale no dobra, mokotka dostaje krupy i wody. Nerwowa kobieta. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze zatytułowany Szpital dla jeży. A to była popołudniowa, nietypowa audycja. Zapraszamy do Trójki w nietypowych czasach. Jutro także zapraszamy przede wszystkim od rana, a potem także od godziny 15. Po godzinie 19 Tomasz Żonda. Zapraszam w imieniu Tomka. A za uwagę serdecznie Państwu dziękuję. Katarzyna Fesz-Dwojtkowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajgier, Monika Rutke i Patrycjusz Wyżga. Dobrego wieczoru życzymy i dużo zdrowia. Do usłyszenia w czwartek. Nic tak za serce nie chwyta, jak jedna płyta. Nastawiam ją od roku co dnia. Zawsze zapominam tytuł, ale refren nagrany na płycie lubię nad życie, choć zadrę już ma, ale płaczę, gdy gra. Kochana, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj mnie raz. Z tym się kładę spać i z tym budzę się, tą nadzieją dręczę i łudzę się od rana. Kochana, że kiedyś nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie ten czas, że zwrócisz ku mnie swą słodką twarz, przymrużysz oczy i usta dasz mi stęsknione. Ach, płonę. To brzmi tak blisko, tak tuż koło mnie, jakbyś śpiewała naprawdę do mnie. Kochany. Czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Jeśli tak, nic nie mów, już ust mi daj. Jeśli nie, nic nie mów, straciłem raj. A teraz, skoro już wiesz, uczynisz jak chcesz.